det blir bara värre. Var gång jag dig ser, inga tårar för min skull. Du måste förstå att allting är över. Det är bara så. Det blir aldrig mera som det var förut. Allt det vi hade är borta och slut. Men än kan jag minnas och drömma mig bort, bort till den saga som blev allt för kort. Inga tårar för min skull, gråt inte mer. Det blir bara värre var gång jag dig ser. Inga tårar för min skull, du måste förstå att allting är över. Man säger att lyckan kommer och går. Allting förändras, men kärlek består. Men jag kan blott minnas och drömma mig bort, bort till den saga. Leva för kort.